Na leo tuko katika hadithi ya pili, alhadithu thani. Nami middin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وصحابته أجمعين. وبعد، الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن يحيى بن يعمر رحمة الله تعالى عليه قال، يعني بداية هذا الحديث هناك قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى اقتصر بالحديث وترك القصة ولم يذكرها. فمن الأحسن نستمع من القصة يقرأ الخارج شيخ عبد المناوي حفظه الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحديث. حديثه أبا يمبكي الإمام مسلم أو يمبكي الإمام مسلم في صحيحه كذلك سياكه وانفرد الإمام من غيره بهذا اللفظ كما الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه كما يمبكي كذلك حديثه وتنفيلي أمبالو ليبو كذلك حديثي ليكون دانيا مجنيا أربعين النووي لكما يمتنقلي na kisa na kisa ambacho ilikuwa hali iliyotokea katika mji wa Basra akihadithia Yahya ibn Ya'mar annahu qad kana awwalu man qala fil qadar bil Basra ma'badul juhani ma'badul juhani alikuwa yeye ni wa mwanzo kuzungumza masala ya qadar kwamba hakuna masala ya qadar kama mambo yalivyo yanakwenda tu yapo unufun basi na mkadiriaji mudabbiru fi umuri alhayati akadha na mambo yanajiendea yenyewe. Kwa hali hii ikawa imetapakaa katika mji wa Basra, na Basra halia ni maarufu Zubairia au Zubairi, sio Basra yenyewe katikati bali ni pembeni. Anasema Yahya ibn Ya'mar, fanfalaktu ana wa Hamid ibn Abdurrahman al-Humairi, tukaondoka mimi na mwenzangu Humaid ibn Abdurrahman al-Humairi, hajaini au muta'iraini, hali ya kuwa tumekusudia hija au umra kuelekea Makka. Fakulna, tukawa tunasema law laqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fasalnahu amma yaqulu haulai fil qadar. Law kama tukutana na mmoja wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam tumuulize sahaba amma yaqulu haulai fil qadar, kuhusu yale ambayo anayasema hawa mabwana kuhusu qadar. Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, tukawafikishwa sisi kukutana na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhila al-masjidi, ndani ya msikiti, kwamba lengo lao ni kuelekea Makka kwenda kufanya haji umra. Sema wakapita Madina wakakutana na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Anasema faktanaftuhu ana wa sahibi, basi tukawa tumemweka kati mimi na rafiki yangu. Yani akisema maneno haya Yahya ibn Umar na mwenzie aliyokuwa safarini pamoja na Humaid ibn Abdurrahman al-Humairi, wakawa wamemzunguka sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Akaelezea ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi, mmoja katika sisi alikuwa upande wa kuliani kwa sahaba huyu na mwingine alikuwa upande wa shotoni kwa sahaba huyu. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya, basi mimi nikadhani kwamba hakika huyu mwenzangu yeye atatangulia kuzungumza, lakini akaona kwamba amechelewa. Fakultu, nikasema أبا عبد الرحمن وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم حقيقة يمذهير كويتو يعني بصرة وات أمباو وتهاوى ونصد نبيل بيل ونفيا قد كفر لزيم العلم صماجي القرآن حفظا نيبيو يبيو علما تفسير أحد يا قرآن نعلم كو جملة هاواتو وذكر من شأنهم أقلزي لحدياو وأنهم يزعمون أن لا قدر أن لا قدر لكن هاو ندعي قوامبا هكونا قدري ما قدريو هكونا نحالي تقوامبا مامبا ينتوكيها وأن الأمر أمفر na mambo yalivyo ni kwamba yapo tu yenyewe tunakwenda nature mambo ni nature hakuna kwamba kuna makadirio watu walikadiriwa kadha makadirio tangu Allah tabaraka wa taala mwambingu na ardhi kisha yakafuata yaliyofuatia kisha makadirio ya lailatul qadri kisha makadirio ambayo ya kila siku hakuna mambo yanaenda nature tu yenyewe yanakwenda qad yaani Abdullah ibn Umar فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم بس ukikutana na watu wa namna hiyo wenye mitazamo hiyo wenye fikra kama hizo basi waambie hao anni bari'un minhum mimi niko mbali na watu hao kwa msimamo wao huo msimamo ambao unakwenda kinyume na sheria unakwenda kinyume na Uislamu unakwenda kinyume na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao sisi tumeuzoea yani sahaba amba tumefunjifundisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wafahamishe kwamba anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni na vile vile wao wako mbali kabisa na mimi wafahamishe hivyo walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar walau anna li ahadihim law ikawa anamiliki mmoja wao mithla uhudin dhahaban dhahabu mfano wa mlima wa uhudi yani anamiliki dhahabu kiasi kikubwa mno apigia mfano wa mlima Uhudi mlima Uhudi huo kaskazini mwa mji wa Madina huo kaskazini wa mji wa Madina takriban ni maili 9 kama anavyoelezea al-muarrikhun ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema al-Uhudi yuhibbuna wa nahnu muhibbu Uhudi tunaipenda na sisi inatupenda na sisi tunaupenda mlima Uhudi ilipotokea maharakati Uhdi katika mwaka wa 3 hijiria na vile vile nyuma yake kuna Jabal Thawr ambapo Jabal Thawr hii ndiyo mpaka wa Madina alladhi qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madinatu haramun baina 'Ir wa Thawr mji wa Madina ni mji mtukufu na mipaka yake iko kati ya mlima 'Ir na mlima Thawr mlima 'Ir uko kusini mwa mji wa Madina ambapo ukiwa maeneo ya miqat ukiangalia upande wa nyuma mbali kusini utaona mlima uliokuwa umeenea upande wa kusini ni mlima Ir umekaa kama ngamia ukiangalia una kama nundu ya ngamia vile na mlima Thawr ambao uko nyuma ya mlima Uhud na nyingi watu wengi hawajaona mlima huu uko nyuma ya mlima Uhud ambapo kuna njia ya kuelekea Tariq al-Masar upande wa nyuma na ndio kusema kwamba Jabal Uhdi fi dakhil haram al-Madani mlima Uhdi uko ndani ya haram ya Madina uko ndani ya mpaka wa eneo tukufu la Madina eneo ambalo ameliweka bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na sasa hivi ameweka alama kuna alama za nguzo kuonesha kwamba eneo lilokuwa ndani ya nguzo hizi ni haram na nje ni nje haram hivyo hivyo katika mji wa Makka mji wa Madina laha fadhlun kathira lakini sio sehemu yake. Naam. Anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Lao ingelikuwa mmoja wao katika hao wanaosema hivyo, anamiliki mfano wa mlima Uhud dhahabu. Dhahabu hiyo fi sabilillah. Basi ma qabila Allahu minhu Allah hatokubali hicho alichokitoa hata yu'mina bil qadari mpaka aamini kuamini qadari kwamba qadari ipo thumma qal, kisha anasema Yahya ibn Ya'mar thumma qal, kisha Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab akasema haddathani abi. Tunaanza katika hadithi ambayo watu wengi ndio mashini hiyo ipo, amenihadithia baba yangu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal, amesema Umar bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama dhata yawmin ittala alayna rajulun shadidu bayadhi thiyab wa shadidu sawadi ash-sha'ri la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Katika hadithi hii ambayo ameitoa al-Imam Muslim fi sahihi kuna la ta'if ambayo yambaghi an nadhkura tuzielezee, na ni katika milango ya kuongeza faida na vile vile ni katika milango ya ilmu, na shabab inawapasa tuandike hizi faida katika karatasi zao au daftari zao. Awalan, aqwalu ulama fi hadha alhadith, maneno ya ulama kuhusu hadithi hii ambayo tuko nayo, maulama wanasemaje kuhusu hadithi hii. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna hadha al-hadith yajma'u anwa'an min al-'ulum wal-ma'arif wal-adab wal-lata'if bal huwa aslu al-islam. Andika kama hakainahu an al-qadhi Iyadh rahmatullahi alayhi. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema i'lam, faham anna hadha al-hadith, kwamba hadithi hii hadithi yajma'u anwa'a min al-ulum, inakusanya aina mbalimbali za ilmu, wal ma'arif na ma'rifa, wal adab na adab, wal lataif na dondoo za aina mbalimbali, bal huwa, bali hadithi hiyo aslul islam, ni msingi asili ya au wa Uislamu, kama tulivyoelezea na kusimulia kutoka Qadhi Iyadh ambaye naye ana maneno kama haya yakielezea hadithi hii. Na vile vile amesema al-Imam al-Qurtubi sahibu at-tafsir hadha al-hadithu yasluha an yuqala lahu ummu sunnah, hadithi hii ya Umar ibn Khattab inafaa iitwe hii ummu sunna, mama wa sunna, lima tadhammanahu min jumali ilmi sunna, kwa vile ilivyokusanya sentensi ambazo zinaelezea ilmi ya sunna. Ndani ya hadithi hii kuna ibara ambazo zinaelezea ilmu ya sunna. Wa qala ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi wa huwa hadithun azimun yashtamilu ala sharhi ad-dini kullihi, na hadithi hii ni hadithi tukufu, hadithi ambayo inakusanya ndani yake sharhi ya dini yote. Kujua Uislamu dini kwa ujumla, basi inakusanywa katika hadithi hii. Vile vipengele vilivyomo katika hadithi hii ni vipengele ambavyo vimeenea katika kuhusa sehemu mbalimbali za dini. Hadha hadithun azimun, haya ni maneno ya baadhi ya maulama, lakini ulama walielezea hadithi wako wengi mno, kuonyesha kwamba ni katika hadithi ambazo zina nafasi kubwa sana katika ilmu, katika dini, katika aqida, katika akhlaqi wa ghairiha. Katika lataif al-isnad qala al-allama al-muhaddith al-madina al-sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, sheikh Abbad sheikhuna hafidhahu Allah ta'ala, sheikh mtu mzima sana na shababi wengi na maduati wengi duniani umestafidi kwa shekhe huyu, ima mubasharatan au biwasati alwasaili alijitimai au kupitia mitandao ya kijamii umestafidi kutoka kwa shekhe hafidhahullahu ta'ala. Na kila aliyekwenda katika ahlu sunna wal jamaa aliyeingia katika mji wa Madina, basi hakuna aliyempisa macho ambaye akakwepa kukaa katika jilsa ya Sheikh Abadi al-Badri. Kila mmoja akifika Madina anakimbilia kwanza katika darasa ya Sheikh, kisha baadaye ataenda katika darasa nyingine hafidhahullahu ta'ala. Anasema min tariqati al-Imam Muslim al-muhafadhatu 'ala al-alfaz fi al-asanid wal-mutun wa dhikr al-hadith kama huwa duna taqti' aw ikhtisar. Wa li hadha saqa hadith Jibril huna bitamamihi wa lam yaqtasir fa yaqtasir 'ala dhikr al-iman bil-qadar. Shaykh Abadi rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii alisema neno haya, akielezea kile alichokifanya al-Imam Muslim katika sahihi yake, kwamba katika njia na mwenendo wa Imam Muslim, vile namna alivyokiandika kitabu chake cha sahihi Muslim, al-muhafadhati 'ala al-alfaz fi al-asanid wal-mutun, ni kuhifadhi yale matamko katika zile isnadi za hadithi na vile vile na mutuni za hadithi. Katika hadithi kuna isnad ambao ndio ule mlolongo kwa wale wapokezi, kisha kuna matni ambao ndio yale maneno baada ya kumalizika isnadi, yale maneno yatakayofuata imma ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, imma ya sahaba au ghairi. Hadithi na inatengenezwa kwa mtindo huo. Sasa Imam Muslim anamajizika na wenzie katika uandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye kanuni yake ni kuhifadhi matamko na vile vile wadhikiri alhadithi kama huwa duna taqti' au ikhtisar, kawaida yake kuitaja hadithi kama ilivyo pasi na kuikata au kufanya ikhtisar. Ina maana mfano ikhtisari katika hadithi sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu saba ambao Allah tabaraka wa ta'ala atawafunika katika kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa ta'ala alichotengeneza rasmi kwa ajili ya watu saba. Umetaja watu saba, ina maana kama ukiangalia katika sahihi Bukhari au sehemu zingine utakuta hadithi hii inaweza ikatolewa ushahidi katika maeneo saba kwa mujibu wa watu saba waliotajwa katika hadithi hii, na muallifu akaishia ku sehemu mahallu shahad au mahallu shahid, sehemu ya kutolea ushahidi, mfano al-Imamu Adil, akaweka mlango Imamu Mwadilifu akaweka hadithi al-Imamu Adil akaiacha. Lakini Muslim yeye hana kawaida hiyo katika kitabu chake, yeye huitaja hadithi kama ilivyo kwa urefu wake, licha ya kwamba yale maneno mengine huenda kule mbele yasiyo na taallaki bilbabi, yasiyo na mafungamano na mlango. Ndio akasema Sheikh Abadi hafidhahullah, walihadha saqa haditha Jibril huna bitamamihi. Kutokana utaratibu huo, basi ndio naona kwamba ameileta hadithi hii ya Jibril kwa utimilifu wake, walam yakhtasiru, wala akuifanyia ikhtisari, fayaktasir ala dhikri al-imani bilqadari, akaishia kutaja imani ya kuamini qadari. Ina maana ingekuwa mwingine katika waalifu wa vitabu hadithi hii ingekuja mpaka abaqal haddathani abi عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيشا كيوندوا منو mengine akaenda mwisho kule akasema kwamba wa antu'mina bilqadari na kuamini kuiamini qadari ile khair yake na shari yake. Aya maneno mengine huko yalotangulia isingeyataja, na maana ingetaja mahalla shahid, tuko pamoja hapo, sehemu ile aliyekusudia. Ukiangalia kisa ambacho tumekitanguliza, kisa ni Yahya bin Ma'mar, sawa, anakuja na mwenzie, wanakuja kuja kuuliza kwa Abdullah ibn Umar kuhusu masuala ya kadari yaliyotokea kwao. Sasa Imam Muslim angetaja hadithi upande wa kadari peke yake, aya mengine al-Islam al-Iman wa matasaa angeacha, lakini la, yeye aliyataja yote. Ndio Sheikh akasema habibullah ta'ala ya kuishia, bali aliitaja hadithi kamili. Vile vile akasema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, akasema hii ni asirun bari kwa mashafi ni juisi ya baridi wa kujipoza mashafi na hapa tumewataja mashafi, Nawawi rahimahullah ta'ala sahibu al-kitab wa Ibn Hajar al-Asqalani walau kutubun adida, na vitabu vingi sana. Amesema neno haya fi tahdhibi tahdhib, kitabu chake tahdhibu tahdhib, anasema hasala almuslimi fi kitabihi hadhun adhimun mufridun, imepatikana katika kitabu kwa muslim, katika kitabu chake cha sahihi muslim, hadhun adhimun mufridun, yani hadhi ya juu kabisa, tena ile ambayo imepitiliza, lam yahsul li ahadin mithl, haijapatikana hiyo kwa yoyote yule mfano wake. Bihaithu inna ba'dha an-nasi kana yufaddiluhu ala sahihi Muhammad ibn Isma'il, kiasi kwamba kuna baadhi ya ulama, ba'dha an-nasi huna al-murahi ba'dha al-ulama, baadhi ya maulama walikomefikia sasa, yufaddiluhu ala sahihi Muhammad ibn Isma'il, wanaifadhilisha sahihi Muslim juu ya sahihi al-Bukhari. Sitafahamiana limadha wadhalika lima khassa min jami'i turqi wa jawdati siyaqi wal muhafadhati ala ada'i al-alfadhi, na hiyo yote ni kwa nini? Ni kwa sababu kwa vile alipopambanuka Imam Muslim min jami'i turqi, kwa kukusanya zile njia, yani isnad za hadithi, wa jawdati siyaq, na ule uzuri wa ule mtiririko, analeta mtiririko uliokuwa mzuri, walmuhafadhati ala adai alfadhi, na kuhifadhi kuyaleta matamko vile yalivyo. Ndio unaona hapa Imam Muslim katika sahihi yake ameweka mpaka kile kisa kilichopelekea kuja kupatikana hadithi hii kutolewa na Abdullah ibn Umar, ulizo wale kuja kuulizwa Abdullah ibn Umar na wale Yahya ibn Ma'mar na mzee, ikiwa na maana kwamba ahlu sunnah wal jamaa kama ilivyokuwa maalum, tunasema kwamba asahhu alkutub baada kitabi llahi alawwal sahihi al-Bukhari thumma Muslim, lakini kuna wengine wa khasa ulama al-Maghrib, ulama wa magharibi, hata kipindi hicho tukisema magharibi, kipindi hicho maana yake kwa magharibi ya Hijaz, katika miji ya Misri, miji ya Tunisi, miji ya Morocco mpaka kuelekea al-Andalus, ndio lengo magharibi. Leo hii kesema magharibi na kukudia Ulaya na Amerika, kwamba alifikia umeifadhilisha sahihi Muslim. Kwa nini? Kwa vile Muslim alivyojinsi upangiliaji wake wa ile sahihi yake, kuanzia zile isnadi pamoja na yale matamu zile matni za hadithi, na mfano wake ndio hadithi hii katika sahihi yake, ameiweka kamil kisa kilivyotokea na hadithi akaiweka yote, akukata akaishia mahali shahidi, bali aliitimiza. Na hii ni katika miongoni mwa uzuri wa jaudati siya, uzuri wa mpangilio wa sahihi Muslim. Walakin binisi al-asanid na itifali al-asanid na binisbati rijali al-asanid au irwat, sahihi al-Bukhari akwa, ukichukua wale wa sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim na namna zile shuruti alizoweka Imam al-Bukhari katika kupokea hadithi, ambapo yeye katika moja iliyokuwa kubwa ni thubutu liqa, thubutu samaa, thubutu samaa, kwamba kuthibiti kwamba mpokezi alimsikia shekhe wake moja kwa moja. ambaye ni sharti kubwa kwamba kila hadithi aliyoweka ndani ya sahihi yake, kila mpokezi alimfikia shekhe wake moja kwa moja, thubutu as-samaa. Ambapo kwa Muslim yeye kwamba ana ile kitu inaitwa thubutu liqa, kama ilithibitu alikutana fabiha. Lakini Bukhari no, sio thubutu liqa, bali thubutu samai, kuthibitia kwamba alisikia. Kwa utaona fitisali al-ittisali fi sahihi Bukhari aqwa wa ashad wa afdal min sahihi Muslim. Ama binisbati ma qila wa qara'na huna, hadha kama qalu wa kama kama vile walivyosema kwamba ni kweli sahihi Muslim katika mtiririko na upangaji kapanga vizuri zaidi. Lakini kwa nisbati asanid na wale rijal al-asanid sahihi al-Bukhari kama ilivyosema, na hiyo ndio asfahul kutub baada ya kitabillahi taala thumma Muslim. Pamoja hapa hizi dondoo za msingi sana, wakhasatan katika mazetu az-zanadiq wamekithiri, mazindiki wamekuwa wengi, anaweza akakuletea vishubha na wakavijengea hoja na kujiwekea bustani wakufanya kwamba ndio kuhalalisha batili yao au madhehebu yao batili. Naam, nastafidi min hadhi alqissa, kisa hiki tunastafidi nini? Tunastafidi ya kwanza, rujuu tabiina ila sahaba fi maarifati hukmu ma yakau min umuri mushkila. Matabiina walikuwa na ada ya kurejea kwa masahaba pindi inapotokea mambo yenye kuwatatiza, na mambo haya sawaun fil aqaid au ghairiha, sasa ya mambo ya akida au mambo mengine, kama tulivyoona katika kisa hiki kwamba masahaba matabi'i wamekusudia kumtafuta sahaba ili awaondolee utata huu. Na hivi ndivyo walivyokuwa matabi, wa hadha da'abu salafi al-umma, na huu ndio mwenendo wa salafu al-umma. Masalafu saleh ndio mwenendo wao, kila lolo alomzidi mwenzie, basi lolozidiwa anamfuata mwingine kwenda kutatua matatizo. Mpaka leo kwa maulama wetu, maulama al-kibab, kwamba wao ndio tunawasikiliza anapotokea masala yawe katika aqida au ghairiha, kwamba anasemaje, tunauliza anasemaje shekhe fulani, anasemaje shekhe Fauzani, anasemaje shekhe Abad, anasemaje shekhe Rabii, anasemaje shekhe Ubaid, anasemaje mufti mamlaka, anasemaje wa ghayruhum kathira fi buldani mukhtalifa, na vile vile wako wengi katika miji mbalimbali ya Waislamu, wapo maulama mashekhe wa kisalaf. Kwa hiyo ile watu kurejea, na hivyo hivyo tumeona alistifadatu fi musim alhajj wal umra, watu kustafidi katika musim wa hija. Watu wanapokwenda haji waenda kutekeleza ibada ya haji au na umra, ibada ya umra, lakini vile vile wastafidi katika masala ya ilmu, kwa sababu katika miji ya Haramaini ni miji ambayo ina ulamaa, tena ulamaa mu'tabarin, ulamaa wenye kuzingatiwa, sio ulamaa tu, yani ulamaa wenye kuzingatiwa. Wapi kwa watu wakienda yale masiku ambayo wanasubiria haji, basi wastafidi. So watu yale masiku watu wakatumia kulala au wakatumia kutembea maeneo ambayo sio mashuruu ziara, ikawa watu wengine wakaenda kwenda kupanda mlima Uhud tulioelezea. Kuna watu wao ile milima ya Maka na Madina yote ndaka akapande. Kwa sababu nini? Alisoma al-Kathira wa hadithi, Mtume sana siku moja alipanda Uhud. Alipopanda Uhud, kwa hiyo na yeye anakwenda Uhud akapande Uhud. Si tunafahamiana? Sasa hii tunasema hii ni sunna, lakini sio sunna mutabaa, sio sunna ya kufuatwa. Tuko pamoja? Kweli Mtume sana alipanda Uhud. Katitereka akasema Uhud ya Uhud, fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidain wa shahidan. Tulizana Uhud, juu yako kuna nabii, kuna siddiq na mashahidi wawili, yani Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala. Samtu akatoka alipoenda hija akaamua kwenda Uhud, yeye anaenda kule katika mlima kwenda kupanda kule mlimani, sio labda kwenda kuombea dua wale mashahidi. Wale kuombea dua mashahidi wale walikuwa pale, ni katika jambo ambalo la sheria kwa watu tukaenda katika mji wa Madina, lakini sio kwenda katika mlima. Au watu wakaenda katika Jabal Hira au ghari Hira, mtu anapoteza muda tu, baadaye mtu anateleza, anaporomoka huko na kwa mtihani. Nasallallahu salaama alafia. Kalau kufaidika tunapokwenda katika maeneo haya, kufaidika katika masuala ya ilmu. Mwisho katika kisa hiki tunaona jawaz akhdhi al-ilm, jawaz akhdhi al-ilm fi hali al-qiyam khilaf man ankara dhalika, kujuzu kuchukua ilmu katika hali ya kuwa watu wamesimama. Na tunaona Abdullah ibn Umar anatoa ilmu aliyakuwa amesimama, kwa inafaa mtu akamsimamisha salimiana shekhe, na hapo tunaomba kuuliza shekhe akikubali waulize vile amesimama, sasa watauliza watajibiwa hivyo hivyo, au akiambiwa kae watakaa. Ina maana je ni amru jawaz, ni jambo ambalo linajuzu, sio katika kuvunja adabu, hapana, bali masalafu wamekwenda hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam thibiti alikuwa wakati mwingine anajibu masala aliyakuwa juu ya mnyama na masahaba wamesimama. Naam, ikra alhadith, ikra hadha alhadith, ikra alhadith bainama sayyid sura ايوه بلاد الحديث جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اقبل علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح عبد الله بن عمر يروي عن أبيه وهو عمر بن الخطاب، وهذا إثناء ما سمى ماذا في لطائف رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأصاغر عن الأكابر، وهناك رواية الأكابر عن الأصاغر، إن رواية أو رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء ani abani watoto kupokea kwa baba zao. Yani Abdullah ibn Umar anapokea kwa nani? Kwa baba yake ambaye ni nani? Umar ibn Khattab. Tumefahamiana? Na vile vile kuna nyingine ya riwayatul abai anil abna katika lataif al-isnad, mapokezi ya baba kupokea kwa watoto, kama riwayati al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu an ibnihi man فاضل بن عباس كتك صلاة الجمع في المزدلفة كتك قطانيا صالة مزدلفة عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بقي رقم وناوي فاضل بن عباس يني رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء نطاوة. نعم أنا سمع بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس إذا sisi tulipokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhata yaumin, siku moja, itala alaina rajulun, basi ghafla akachomozea sisi bwana mmoja. Huyu bwana sifa zake zilizolingana nazo, shadidu bayadhi siyad, alikuwa na mavazi meupe mno, yani yale mavazi aliyokuwa ameyavaa yalikuwa ni mavazi meupe, na vile vile shadidu sawadi shaar, na alikuwa na nywele nyeusi mno. La yura alaihi atharu safar, na ilikuwa haionekani kwake yeye alama ya safari. Kwa nini? Kwa sababu wala yaarifuhu minna ahadun, hakuna mmoja wao yoyote katika sisi anayemfahamu yule. Sasa huyu mtu afahamiki, kisha kama afahamiki, mtu huyu ni msafi sana, alafu hana hata alama za safari, mtu kutoka wapi? Fi riwaya, katika riwaya inda sunan Abi Daud wa Nasa'i, ikielezea kwamba masahaba walikuwa kiulizana, na taarifu hadha hai taarifu, wanaulizana baada kumuona, wakawa wamemwangalia, wanaulizana wenyewe wenyewe, hai taarifu, hakupatikana yeyote kati anaulizana anemjua. Sasa hajulikani, kama hajulikani huyu ni mgeni, kama ni mgeni mnake atakuwa ametoka mbali katika mji wetu, si mtu wa Dar es Salaam mathalani, sio mtu wa Madina huyu. Mfamiana amekuja, lakini la yura alaihi atharu safar, haionekani kwake yeye alama ya safari. Kwa msafiri akitembea, anapokuwa anajulikana, anakuwa na mavumbi na hivi, amechoka, nguo zimechoka, nywele timtimu hoi, kwa sababu ni kitu hatu min aladhab, safari ni sehemu katika adhabu. Lakini mtu huyu kama yakula Umar bin Khattab radiyallahu anhu, la yura alaihi أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أحد ولا أقنا يوتي كذلك سيسي أنا ينفهم كذلك الحديث كذلك حديثه لفظه كما تقول بسيما كو جملة أميتوى الإمام مسلم lakini vile ambaye kupitia kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu lakini vile vile ashabi al-kutub al-mu'tamada umeelezea kwa matamko mengine kwa matamko mengine tumekataa kuelezea tumeogopa kurefusha katika hayo katika Abi Huraira inda Abi Daud rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kana an-nabiy sallam barizan yawman lin-nas mtume sallallahu alayhi wasallam moja alikuwa barizan lin-nas amekaa mbele ya watu kaadatihi amekaa kama hivi mbele ya watu tena sehemu alokaa mtume sala ilikuwa ni sehemu iliyoinuka masahaba walimtengenezea mtume sasa sehemu ambayo dukan ni sehemu iliyoinuka ili ikikaa pale kuwaona watu wengi hawatari kuona watu walokuwa mbali ndio siku hii akatokea huyu bwana ambaye isala alaina rajulun akatokea huyu bwana na katika hadithi hii tunaona madha nastafidu kwamba zile adabu tulabil ilmi inda sheikh inda almuallim angalia adabu ya tulabil ilmi wanapokaa kwa mwalimu au wanapokaa kwa sheikh ina maana masahaba walikuwa wamekaa kama tulivyoona hapa tumesamekaa amekaa mbele yao amekaa mpaka akatokea huyu bwana na sifa zake alizokuwa nazo naam endelea jazakumullahu khaira فأثنى لركبتيه إلى ركبتيه والله خفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه نعم نعم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلبونا أكاجا مكا أكاكا بل يمتمه صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى ركبتيه فلبونا أكاجا ميزا ما قلتياك يلي رجل شديد بياض الثياب فأثنى ركبتيه إلى ركبتيه حتك ما قلت يناني يمتوم صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه كيشا أكاويكا ديجان جابياكي على فخذيه يو يما فجاياكي ووضع كفيه على فخذيه أكاويكا ديجان جابياكي ala fakhadhaihi juu ya mapaja yake thumma qala wa qala ya muhammad akhbirni anil islam ewe muhammad nifahamishe mimi kuhusu islam nifahamishe mimi kuhusu islam katika hadithi hii kwamba wadaa kafaihi ala fakhadhaihi imekuja riwaya ikielezea je hii dhamiri ala fakhadhaihi akaeka juu ya mapaja yake mapaja ya nani akaeka juu ya mapaja ya yule mwenyewe au akaweka juu ya mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam mfahamiana hapo ala fakhadhaihi akaweka viganja vyake juu ya mapaja yake juu ya mapaja ya nani juu ya mapaja yake mwenyewe yule aliyekuja yule rajulun au juu ya mapaja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mmeelewa nukta msingi hapo imekuja riwaya kwamba thumma wadaa yadahu ala rukbati ala rukbati nabii sallallahu alayhi wa sallama kisha akaweka mkono wake katika magoti ya mtume sallallahu alayhi wa sallama fa afadat hadhihi riwayatu anna dhamira fi qawlihi ala fakhadhaihi ya'udu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa bihi jazama al-baghawi anasema kwamba hadithi hii inaonesha hii dhamiri fi qawlihi ala fakhadhihi ala fakhadhihi yaudu ala nabiyyi, inarudi katika mapaja ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Kwa hadithi, kwa tamko lingine fi sunan, kwamba yule bwana alipokuja, thumma wadaa yadahu ala rukubatayki nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kisha akaweka mikono yake katika magoti ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ina maana riwaya hii ina tafsiri na kusherehesha kwamba wawadha kafaihi ala fakhadhaihi, akaweka viganja vyake katika mapaja yake. Je, mapaja ya nani? Mapaja yake yule bwana au mapaja ya mtume sallallahu alayhi wa sallama? Walakin al-Imam an-Nawawi Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi yeye jasama anna hadha ar-rajul wadha kafaihi ala fakhadhaihi, kwamba ameweka viganja vyake juu ya mapaja yake mwenyewe. Hakadha dhahaba al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Lakini al-Imam Baqawi amekwenda hivyo kwa nini? Kwa sababu kawaida nususu za sheria zinatafsiriana zenyewe kwa zenyewe. Yaani Qur'an imetafsiri Qur'an au Qur'an imetafsiriwa na sunna, yaani na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siko pamoja. Kumeza kuwekaja aya mthala la dhalika, Allah aliposema wa a'itu mastata'tum min quwwa wa a'itu lahum mastata'tum min quwwa. Katika hadithi ya Aqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu anasema ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Allah alipoelezea kuambia waumini wajiandae na nguvu zao kwa ajili ya kukabiliana na maadui, ile nguvu ilielezewa katika aya kwamba al-quwwa nini maana yake. Mtume sallallahu alayhi akaja kuitafsiri neno quwwa pale ni kurusha, ile hali ya kurusha silaha kwenda upande wa adui. Ala innal quwwata ar-rami, ina maana aya hii, eneo hili limetafsiriwa na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo hivyo hadithi zinajitafsiri zenyewe kwa wenyewe. Wa minha fiha fi hadha al-mawdu, na katika tafsiri yenyewe kwa wenyewe katika sehemu hii ambapo Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anasema wa wada'a kaffaihi ala fakhadhaihi, tafsiri yake imeja katika riwaya riwaya katika hadithi ya Abi Dharri ya kwamba thumma wadaa yadahu ala rukubatayhi thumma wadaa yadahu maadha ala rukubatayhi, ina maana ala rukubatayhi nabii sallallahu alayhi wasallam thumma wadaa yadahu ala rukubatayhi nabii. Kwa riwaya hii imetafsiri riwaya hile kwamba hapo yule bwana aliweka mikono yake katika mapaja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja hapo Jabir upo. Qala al-Abbad, amesema Sheikh Abbad al-Bazi rahimahullah ta'ala, wa in kana zahiran min as-siyaq walakin wada'ahu yadayhi ala fakhdhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tani'u munabbihu lil-istigha' ilayhi. Anasema licha kwamba hii tafsiri kwamba yule bwana aliweka mikono yake katika mapaja ya mtume za sallama iko wazi, mimi nasikia kufuatilia yule mti niliko, lakini vile vile wadhahu yadaihi abihi, kuweka mikono yake juu ya paja la mapaja ya mtume sallama ni swaniun munabbihu lilitghai ilayhi, ni kitendo chenye kuzindua ili kupata mtu kwa nini kusikiliza kwa makini. Ina maana ikienda Sheikh Habibullah Taala anna rajulan wadaa ya kafaihi ala fakhdhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa pamoja unaandika una pia na vita tu nataka tuandike katika 10 utakayosema, ukiandika mawili au matatu ina faida. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi faida yeye kwenda kuzikusanya za kuchukua wakati. Kwanza za kuchukua wakati, cha kwanza usome, ukishasoma uelewe, ukishaelewa sasa ndo kusanya, ukishakusanya uwe na taratibu, ujue kupanga. Yaani zote ni kazi, na hii ndio wanaita ndio kazi ya bahi الباحث المتفحص يندو كازي yake ndio afanya bahthi kwanza almasa ajue yani ayasome alafu ajue kipi akiweke wapi na kipi akiweke wapi sio hululu hululu rajma bil ghaib hapana unapata hivi sababu ni kazi ngumu sasa ndio baada ya dondoo watu kufanya nini kuzichukua kwa nini kwa sababu hii sharh ya hadithi maulama wengi sana wamefanya sharh maulama wengi fanya nini wamefanya sharh katika hizi hadithi sasa kudondoa hapa na hapa kwa ajili ya faida ambayo inaweza kuwa inaongeza nyama sio kazi nyepesi na darasa sio darasa kama tafsiri tu tukae tafsiri bainama nahnu kaitu sisi inda zam inda ilipokuwa rasulullah mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapa tukapita hivi ni darasa ilmu ni darasa ilmu na ili kila mmoja astafidi sasa kama hivi lazima hicho kidogo iongezewe sehemu kubwa alisa kadhalika sisi tuko pamoja jamani sasa kila mtu ataandika kwa ole uwezo wake ndio asikose kuandika japo kidogo anachokipata wengine na kwa mtia lakini wengine atapata na hapa mashehe maduati mjue matulabu zenu wana tatizo katika kuandika wana ungumbaro katika kuandika hii ni khalal na aib ala talib alilmi kwa watu wafundishwe kawaida na imla jue kuandika sio hivi hivi tu tunakuja miandiko kama vile inazama inaelekea jangwani bwana masala katika hadithi hii vile kuna masala katika hii lafudhi yetu ambayo tunaisoma yule bwana alipokuja hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallama fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaa kaffayhi ala fakhadhayhi wa qala ya muhammad akhbirni anil islam yani yule bwana sali nakuja mbona ya salamu yani alipofika tu akamwambia eh muhammad nifahamishe kuhusu islam le ma sallamta mbona hajatoa salamu tumefahamiana eh hajatoa salamu walakin sabata fi hadithi abi dharr wa hadithi abi hurayra fi hadithi jibril annahu sallama qabla julusihi kama imethibiti katika sunan ya abi daud hadithi abu dharr kwamba jibril sallama qabla julusihi farada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama salamu tume sallama akajibu yani alikuja akasalimia assalamu alayka kisha mtume sallama akajibu lakini katika tamko letu la hadithi yetu ambayo katika vitabu vyenu hakuna sehemu ambapo nini hakuna sehemu ambapo yule bwana aliyekuja rajulun shadid bayadhi thiyabu thawadu sha ilionyesha kwamba ametoa salamu lakini tunasema kwamba hapa huyu bwana alitoa salamu wa dalilu ala dhalika dalili tapata katika tamko lingine kwa sababu hadithi hizi zina alfadhi zina matamko mbalimbali sasa inda tatabui wa jamu almaalumat wakati wa kufuatilia na kukusanya maalumati hadithi ambazo zinafungamana hadithi hii unakuta kama kuna hadithi zingine matamko mengine lakini sio katika tamko la Abdullah ibn Umar na la Umar ibn Khattab matamko mengine ya Abu Dharr kwamba inda Abi Daud huyu bwana alipofika alitoa salamu tunafahamiana kwa tunaposherehesha kama ametoa salamu kwa kutegemea hadithi nyingine kwa tukielezea kuandika nataka kwa tunahimiza sana kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo husaidia fil fahmi wal hifdh na watu wakasema kila anayejua kuandika lugha fulani basi huyo anajua kusoma lakini sio kila anajua kusoma anajua kuandika yaani ukimwona mtu anajua kuandika lugha fulani basi anajua kuisoma lakini mtu anaweza akajua kusoma asijue kuandika na sio kila ambaye anajua kusoma akajua kuandika. Ukiona mtu anaandika basi ujue ana mawili. Ukiona kuna watu wengine wanajua kusoma tu. Kiangalia bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kwambia andika hiyo. Haipo hiyo. Sasa watu wajitahidi katika hilo. Sababu nataka watu mpe bahthi muandike bahthi mtaandika vipi? Naam. Waqad ya Muhammad akhbirni 'ani al-islam. Ya Muhammad nifahamishe mimi kuhusu Islam. Man yu'arif lana al-Islam? Man yu'arif lana al-Islam? Mwingine? Aisikia. Naam nyuma kule. halihi. Naam, jazakumullah khaira. Anasema al-istislam lillahi, uislam ni kule kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na vile vile wal-inqiyadu lahu bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'a, na vile vile kumwelekezewa kumtii kwa tayari kutekeleza yale ya kumtii, wal-khulusu mina shirki wa ahalihi, na kujiepusha na kujiweka mbali na shirki na washirikina. Kwa uislamu ambapo Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipoulizwa Jibril, akhbirani al-islam, faqala al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Sasa inakuwaje? Angalia Mtume sallama alipoulizwa akaelezea mpaka mwisho, na huku tumesema kwa mujibu wa hii taarifu inakuwaje. Yaani swali kimsingi kwamba Mtume sallam ametafsiri al-Islam akaelezea nguzo zote tano za imani. Lakini sisi tukiulizana hapa mali Islam, mani arifu lana al-Islam, tumesikia taarifu zilizotolewa. Tena kuwaje? Matendo ya moyo na matendo ya dhahira wal batina. Jazakallahu khairan fi ba'd. Sasa utazitumia vipi hizi katika matumizi sasa? Matumizi inategemea unaulizwa wapi. Inategemea yule anayekuuliza hivi ni nani na wapi, na majibu yanatofautiana kwa mujibu wa eneo na kwa mujibu wa yule anayekuuliza. Lakini ukiangalia yote utayakuta kwamba yanaingilia na humo humo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayo maanaha la ma'budu haqqun illa Allah, kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndio maana ya shahada ya la ilaha illa Allah, ambayo yenyewe ina rukuni mbili, kuna nafyun wa ithbatun. Nafyun na ithbat, kuna kanusho katika la ilaha illa Allah, yani la ilaha ni kanusho hili, kisha kuna ithbatun illa Allah, sema kwamba hakuna pasaye kuabudiwa, hakuna muabudiwa wa haki illa Allah. Ina maana waabudiwa wengine wote wanaabudiwa, lakini sio waabudiwa wa haki, ni batil. Watu wanaabudia Yesu batil, wanaabudia kinyamkera batil, wanaabudia Uzairun batil. Sio wanaemwabudia Allah, wao ndio, huyu ndio ana haki ya kuabudiwa Allah tabaraka wa taala. Sasa wale wanaosema ndugu zetu wale wana sasa sijui inakuwaje ile watu wa tauhidi, inakuwaje hii habari ini lu'ba wal khurafat. Wa kalimatu tauhid laha shurutun, maarufu kwamba kalimatu tauhid ina sharti. Hii la ilaha illa Allah ina masharti, ambayo ina masharti mangapi? Masharti saba. Ina masharti saba, na kila mtu anatakiwa ajue kwamba ina yaqini, kwanza ina ilmu, ina kinzana na jahal. Ilmu ya kinzana jahal, na vile vile yaqini ya kinzana nini na shaka. Kwa kinyume na shaka, mtu akiwa ana shaka shaka, ina yaqini ya la ilaha illa Allah. Hivyo hivyo al-qabul al-munafish litaki na al-inqiyad al-munafili litaki al-munafili rati sasa tarekeza. Eywa, munafi rati, kwamba kukubali na kupokea, ambaye nakizana na ile ya kukataa. Na al-inqiyad al-munafi litarf, kutekeleza zile ibada ambaye ndio kinyume na kuacha. Sisi kwa pamoja. Na hivyo hivyo al-ikhlas al-munafi shirki, ama ikhlas ni mjaka ni shirki. Na as-sidq al-munafi al-kadhib, kweli bwana kinyume na uongo na ukadhibishaji. Na vile vile al-mahabba yenye kwenda kinyume na adami al-mahabba ya adamiha. Kulo hizi ndio sharti saba za la ilaha illa Allah, katika mlango wake zimetafsiriwa vizuri sana, na kila moja ikiwa na dalili, kielezo kwa dalili. Sisi kwa pamoja, na ili kwamba imani la ilaha illa Allah iwe imetimia, basi ifahamike mambo hayo. وقال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: وفيه دليل على أن التوحيد هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل. شيخ محمد بن عبد الوهاب alipokuwa ikielezea fadhila za la ilaha illa Allah kisha akaleta nusus dalili za kuelezea za kuthibitisha ile fadhila la ilaha illa kisha akasema maneno haya ni dalili ala anna tauhida, kwamba ni dalili hakika ya tauhidi huwa awwal wajib, ndio jukumu la wajibu la mwanzo kabisa, jambo la mwanzo la wajib ndio hilo la nini tauhidi ambayo limo ndani ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo basi walihadha kana awwalu ma da'ati ilayhi rusul, ndio maana ikawa jambo la mwanzo kabisa ambalo mitume walilingania. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jitanibu taghut, kwamba Allah anasema tulipeleka katika kila umma, katika kila watu tulipeleka mjumbe, yule mjumbe akawa anawaambia wale watu wake katika kila umma, ani'budu Allah, muabuduni muabuduni Allah, wajitanibu taghut, na vile vile mjiepushe na kuabudia asiyekuwa Allah as-taghut, ma yubadu min duni Allah huwa radhi bil ibada. Tumefahamiana eh? Walio hii kelima ndio kelima tu tauhid, na hii kelima ndio faslu baina at-tauhid wa shirki au baina al-islam wal kufr. Ina maana mtu akitamka huyo amekuwa muislamu, asipotamka huyo kafir, huyo ish kafir. Mmoja akawa amenuia, bwana mimi nataka kuslimu, amenuia nataka kuslimu, lakini sheikh akamwambia ustaz, bwana taali bukra, taali bukra, njoo kesho bwana. Leo alipoenda, baada ya kwenda umauti ukamfika, inakuwaje? Ma hukumu arrajul, ma hukumu hadha arrajul, nini hukumu yake mtu huyo, ana hukumu gani? Nyesha mkono huku mshajibu sana, kumbe nataka upande wa huku waliko kama limu wali huku nao ameslimu huyo. Haya, mwingine saidi kafir ikhtalafa alulama sasa inabidi tunge dalili za kila pande. Naam, hukumu yake amesilimu kutokana na nia aliyokuwa nayo. Jaa bidalil kadaliyo niya, innama al-amal binniyati ghairu. Naam, huwa kafir alinda kadalil, alikuwa na nia ile kijamaa akamwekea vikwazo vikwazo, fatufia kafira. Naam, mashekhe sana mashekhe. Naam. Sio. Uja sema. Naam. Kafir, kafir. Sina hesabu kafir, sababu hajatamka tamma, hajatamka shahada. Sawa eh? Hajatamka shahada. Sitamu hesabu hivyo. Si tumefahamiana? Hajaslimu. Na mwanamke kesho mleta tunamslimisha. Kwa hiyo hii ni kelima ya tafsir. Waqal wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasul, wa maana shahada za anna Muhammadar Rasulullah an yuhabba fawqa mahabbati kulli mahbubin min al-khalq, apendwe huyu mtume sallallahu alayhi wa sallama zaidi ya kila kiumbe yote anayependwa. Yani wewe kama kuna kiumbe yote unayempenda, basi mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallama yawe makubwa mno. Hili ndio iende sambamba na maana ya shahada anna Muhammadan Rasulullah an yuhabba fawqa mahabbatin kulli mahbubin min al-khalq. Tunafahamu wa an yuta'a fi kulli ma ya'muru bihi, na atihiwe huyu mtume sallam kwa kila lile ambalo analoliamrisha. Hili maana ya anna Muhammadan Rasulullah iwe maana iliyokuwa ya sawa sawa. Basi an yuta'a fi kulli ma ya'muru bihi, atiiwe kwa kila lile ambalo analojiamrisha. Sasa wa ma baluka nihnu, inakuwaje sisi inaposema bwana bwana mtume amefundisha hii hii sunna tu mtume akaza hii sunna tu, tukamiana hii hii sunna inakuwaje? Ina maana tunakwenda kukinzana na haya na hii anna Muhammadar Rasulullah, na vile vile wayuntaha an kulli ma naha anhu, na kuachwa na kukatazika na yote yale ambayo aliyakataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa an tusaddaqa akhbaruhu kulluha, na zikubalike zisadikishwe akhbari zote alizozieleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, zote ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezieleza, basi ni kuzikubali na kuziamini tena imanan jaziman la yukhalituhu shakkun, imani ambayo haichanganyiki na shaka. Sawaan kanat madhiya au mustaqbala, mustaqbila au mawjuda, sawasawa yale maelezo yalielezea ya zama zilizopita, kulikuwa na kadha nyumati zilizopita, au zama zilizopo kuna kadha na kadha, au yale mambo yatakayokuja baadaye, yote mambo haya kama yamekuja katika dalilu sahihi, yani na Qur'ani pamoja na haditha sahiha, basi haya ni wajibu kuyakubali. Hivyo hivyo wa an yu'bada Allah wistan bima jaa bihi min alhaq walhuda, na vile vile aabudiwe Allah sembamba na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa ni hivi, basi le maana wa anna Muhammadan Rasulullah itakuwa imekamilika. Am bi khilafi dhalika, kutakuwa na mapengo mapengo na magego, ambapo itakuwa itimiwa anna Muhammadan Rasulullah. Hapa wenzetu wanatusema sisi mawahabi, wanatusema wenzetu Waislamu wenzetu kwamba sisi ni mawahabi. Sawa, mawahabi. Sasa kwa nini? Kwa sababu sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuwa hayo kwa sababu sisi hatufanyi maulidi. Yaani kugoro liko hapo kwenye maulidi, au hatusomi itima, lakini kubwa katika yote ni maulidi. Yaani uwahabi na hiyo sana katika nchi yetu ni maulidi. Ina maana wao wameweka kwamba kusoma maulidi ni alama tu min mahabbati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sisi tunasema sisi tuna sallallahu alayhi wa sallam kwa kutekeleza kwanza, kwa kumpenda zaidi ya mtu yoyote katika ulimwengu, si wazazi wetu wala watoto zetu wala wake zetu, bali tunampenda Mtume sallama yeye na mariwani baada ya Allah tabaraka wa taala, na vile vile tunamtii yeye kwa kila ambalo ameamrisha kwa kadiri ya uwezo, na hivyo hivyo tunakatazika na yote aliyeyakataza, yote aliyeyakataza, na tunaamini habari zake zote zilizokuja katika Qur'an na zile ambazo zilizokuja katika sunnatun sahiha, yani ahadithi sahiha, na tunamrudia Allah sembamba na vile alivyofundisha yeye, na tunamswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na albakhilu kama qala man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, bakhili ni yule ambaye nimetajwa mbele yake na wala hakunisalia. Ama maulidi ni kwamba sisi hatujaona sehemu Mtume sallama ikifundisha fanyeni maulidi, au alifanya maulidi, au salafuna saleh waja wema waliopita waliotangulia hawaja, hakuna nukulu sahiha wala dhaifa ambazo zinaonesha kwamba walifanya maulidi. Hivyo hivyo al-a'imma al-jidda, al-a'imma al-madhhab al-khalida, al-Shafi wa Maliki Hanifa wa Ahmad rahullahi ta'ala alayhim, hawakufundisha wala kufanya. Kwa hiyo nakuu maulidi sio ibada. Maulidi sawasawa na sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu katika nchi hii ambazo zimeanzishwa mwaka 2000 Kigamboni. Sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu zimeanzishwa 2000 Kigamboni. Baada ya miaka 100 katika nchi hii kwa Gogoro mtu asisherekea epi nini? Epi new year itakuwa epi new sana, basi yote anza kuonekana kwamba mpendi Mtume. Lakini kitu kimezushwa miaka hii kama ilivyozushwa maulidi katika karne ya 4 au ya 5. Kwa katika kumpenda Mtume sallam na kukamilisha shahada anna Muhammadar Rasulullah, kuwa na mambo hayo ambayo tumeeleza. Kinyume chake, ikiwa hayapo kabisa, basi mtu huyu Uislamu wake utakuwa na matatizo makubwa, na huenda akatoka katika Uislamu. Ikiwa yapo machache, kwamba mtu huyu imani yake haijakamilika, kwa sababu atakuwa na muasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuasi Mtume na kumuasi Allah tabaraka wa taala. Naam. Na ili ibada itimie, basi lazima iwe wifti sunna, iwe iambatane na vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sisi kwa pamoja, na dalili ziko nyingi. Mithalu dhalika katika hadithi ya sahaba mmoja ambaye sahihaini, ambaye alichinja wanyama, alichinja mnyama siku ya Idi al-Adha, kisha akala mnyama wake akaenda kusali sala ya Idi. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelezo, alipotoa maelezo ya kuhusu fadhila la kuchinja, yule bwana akasema, bwana mimi nimeshachinja na nishakula huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, shatuka shatu lahmi, mbuzi wako ulomchinja ni mbuzi wa nyama, sio mbuzi wa dhabihatun yaumun nahar, sio mbuzi wa ibada. Fasalli li rabbika wanhar, sio mbuzi huyu, bali ni mbuzi kwa sababu gani? Kweli umechinja ni yatuka khalisa lillahi ta'ala, kwa ajili yako ni safi kabisa kwa ajili ya Allah, lakini umekwenda kinyume na mafundisho yangu. Mafundisho yangu kwamba kuchinjo hiki kuchinjwa baada ya madha, baada sala. Kwa hiyo nia yake khalisa haikupelekea ile ibada kuwa ni sawa sawa, kwa sababu amekengeuka na kutambuka yale mafundisho ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.